Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN. Amerykanie są rozczarowani. Intensywne opady śniegu paraliżują życie mieszkańców w wielu rejonach Francji. Dziś 66. rocznica wstąpienia na tron Elżbiety II. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, informuje rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Andrzej Duda jednocześnie zdecydował, że skieruje tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada kary grzywny albo więzienia dla osób, które przypisują narodowi polskiemu lub państwu polskiemu współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Rozczarowanie z podpisu polskiego prezydenta wyraził amerykański Departament Stanu. Poinformował o tym jego szef Rex Tillerson. Nagroda 25-lecia Gazety Polskiej dla Jarosława i Lecha Kaczyńskich, tytuł Człowieka Roku dla premiera Mateusza Morawieckiego. Działacz antykomunistycznej opozycji Andrzej Gwiazda uhonorowany Nagrodą Świętego Grzegorza Wielkiego. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się gala Gazety Polskiej. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, co mówili laureaci. Jarosław i Lech Kaczyńscy zostali uhonorowani Nagrodą 25-lecia Gazety Polskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że warto walczyć, warto być odważnym, a Lech Kaczyński pokazał, że to możliwe. Trzeba pamiętać, że cały ten łańcuch wydarzeń, który doprowadził do dobrej zmiany, bo przecież o tą dobrą zmianę przez cały czas chodziło, nie mógłby się zacząć, a gdyby się nawet zaczął, to zostałby rozerwany w różnych miejscach, gdyby nie Lech Kaczyński. Premier Mateusz Morawiecki, który odebrał nagrodę klubów Gazety Polskiej, powiedział, że Lechowi i Jarosławowi Kaczyńskim zawdzięczamy przede wszystkim to, że dzisiaj nasza flaga jest coraz bardziej biało-czerwona, a nie coraz bardziej biała. Szef rządu zapewniał, że to, co jest najważniejsze, to walka o prawdę, a z tej prawdy wynika również skuteczna walka o lepszą Polskę w przyszłości. Na pewno tę prawdę będziemy bronić, bo jest rzeczą dla mnie absolutnie niewyobrażalną, żeby ofiary uważać za sprawców, żeby mieszać katów z ofiarami. Legenda Solidarności Andrzej Gwiazda otrzymał nagrodę świętego Grzegorza Wielkiego. Z gali Gazety Polskiej Sylwia Białek, dziękuję. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 stopnia nawiedziło wschodnie wybrzeże Tajwanu. Premier kraju poinformował, że zginęły 2 osoby, a 144 zostały ranne. Tajwańska agencja prasowa podaje, że w Hualien zawalił się jeden z hoteli. Przypuszcza się, że pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Kilka budynków zostało uszkodzonych. 2 mosty w mieście trzeba było wyłączyć z ruchu z powodu pęknięć. Intensywne opady śniegu paraliżują życie mieszkańców w wielu rejonach Francji. W ponad 20 departamentach obowiązuje stan alarmu pogodowego. Trudne warunki panują m.in. w Ile-de-France. W rejonie stołecznym samochody ciężarowe nie mogą poruszać się po drogach, na których panują bardzo trudne warunki jazdy. Po południu dookoła Paryża w sumie było ponad 600 km korków. Opady śniegu spowodowały opóźnienia w kursowaniu podmiejskich kolejek i ekspresów TGV, które muszą znacznie zmniejszić prędkość jazdy z ponad 300 do 160 km na godzinę. Część z nich została odwołana. Zamknięte są szkoły, nieczynna jest wieża Eiffla. Patrole Czerwonego Krzyża udzielają pomocy bezdomnym, którzy wolą jednak zostać na ulicy niż skorzystać ze schronisk. Zjawisko to wyjaśnia zastępca mera Paryża Dominique Versini. W mojej opinii takie tymczasowe schroniska cieszą się złą sławą, że panuje w nich przemoc, ograniczenie swobody, narzucane są rygory higieniczne. No i osoby, które są na ulicy, mają poczucie, że tam mogą robić to, co chcą. Mówią, nie, jestem nikim, więc będę dalej nikim i zostaję na zimnie. W środkowej Francji spadło 20 cm śniegu i było 10 stopni mrozu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś 66. rocznica wstąpienia na tron Elżbiety II. Monarchinią stała się automatycznie w chwili, gdy umarł jej ojciec Jerzy VI. W całym kraju słychać było uroczyste wystrzały armatnie na jej cześć. Ten dźwięk rozległ się koło Tower, ale także w Cardiff czy na Gibraltarze. The passing of King George VI came as a sudden and most grievous shock to his people all over the world. 66 lat temu świat obeszła wiadomość o śmierci ojca Elżbiety Jerzego VI. Elżbieta była wtedy daleko, podczas podróży po wspólnocie narodów w towarzystwie księcia Filipa. Królową została od razu, brytyjski tron nie jest pusty ani przez sekundę. Ale do samej koronacji doszło w ponad rok później, gdy skończyła się żałoba. Elżbieta II 3 lata temu pobiła rekord zasiadania na tronie. Wcześniej należał on do królowej Wiktorii, której jest praprawnuczką. Jak co roku monarchini spędza ten dzień na refleksji w królewskiej posiadłości Sandringham. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w trójkowym studiu jest już Krzysztof Łoniewski, więc czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Stany Zjednoczone na początek i możliwa zmiana klubu przez Marcina Gortata. Czwartek jest ostatnim dniem na wymianę zawodników w lidze NBA. Telewizja ESPN jako pierwsza poinformowała, że Washington Wizards biorą pod uwagę pozbycie się polskiego środkowego. Zawiadujący klubem chcą odmłodzić zespół, a Polak jest najstarszym zawodnikiem w drużynie. Za kilka dni skończy 34 lata. Dodatkowo rocznie zarabia 13,5 miliona dolarów. To dużo. Nie wiadomo, gdzie ewentualnie nasz koszykarz miałby się przenieść. Może się to wyjaśnić w ostatniej chwili. Może również pozostać w Waszyngtonie. To nadal o sporcie dla ludzi wysokich. Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź przegrały we własnej hali 1-3 z Galatasaray Stambuł. To czwarta porażka dziewczyn z Łodzi w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzyń. Porażka, która pozbawiła je szans na grę w fazie pucharowej. Teraz piłka i ostre strzelanie Bayernu Monachium w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Bawarczycy rozbili na wyjeździe trzecioligowy Paderborn 6-0. Gola numer 2 w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski. Problemy ze strzelaniem goli musieli mieć w Gdyni, skoro za 5-12 pozyskali nowego napastnika. Został nim eks-reprezentant Meksyku Enrique Escueda. Ostatnio grał w drugiej lidze w swoim kraju w ekipie FC Juarez. Szansę na debiut ma już w najbliższą niedzielę. Wtedy Arka w pierwszym meczu po zimowej przerwie w Lotto Ekstraklasie spotka się z Lechem Poznań. Potwierdziły się też informacje, że nowym selekcjonerem reprezentacji Holandii zostanie Ronald Koeman. Mówiliśmy o tym już kilka dni temu. Dziś oficjalne potwierdzenie z dopiskiem o długości kontraktu. Były obrońca Barcelony i były trener m.in. Ajaxu, Southampton i Evertonu. Podpisał 4-letnią umowę do Mundialu w Katarze. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Przed nami mroźna noc od minus 7 stopni w Olsztynie do minus 12 w Zakopanem. Jutro trochę słońca i więcej chmur od minus 3 stopni w Suwałkach do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandevcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej, 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza 9 lutego na koncert Tomasza Stańki. Więcej informacji na www.nfmwroclaw.pl. Patron medialny, program drugi Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro filet z kurczaka 38% taniej, 9,99 za kilogram, a masło mlekowita 43% taniej, 3,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I przedstawiam Państwu panią Barbarę Majchrowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Główna specjalistka. Główna. Tak. Do spraw historii mówionej Muzeum Emigracji w Gdyni. I pan doktor Rafał Raczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Główny specjalista do spraw badawczych. Państwo przyjechali z Gdyni specjalnie. Bardzo dziękuję, żeby opowiedzieć Państwu niezwykłą historię. Historię dzieci z Pachiatua. Nie wiem, czy Państwo ją znają. Pewnie mało kto, jak sądzę. Państwo ją przypomnieli, wydali książkę niezwykłą, grubaśną, z relacjami odpowiednimi. Odnaleźli dokumenty, odnaleźli zdjęcia i nagrali relacje. I może posłuchajmy od razu, najpierw wypowiedzi Marka Powierzy. Byłem w innych krajach, ale Nowa Zelandia jest specjalny kraj, specjalni ludzie. I były czasy, że na początku może troszeczkę się czuliśmy jako foreigners, ale to nie na długo, bo oni są ludzie, co otworzają serce. Na pewno w tej historii dużo naszych dzieci powiedziało, jak myśmy przyjechali tutaj na tym okręcie amerykańskim, to ta recepcja dzieci i ludzi to jest coś, co by trudno. Naprawdę nie pamiętam, a jak zobaczę fotografię, to czuję coś. I zawsze tutaj tak czuję, że chociaż jestem Polak w sercu, jestem Nowozelandczyk. I to nie jest competition. To nie znaczy, że nie jestem jeden, nie jestem drugi. Tak dobrze po polsku nie rozumiem i nie rozmawiam, bo bracia uciekli do Australii, bo słońce było tutaj za silne, ale dużo przyjeżdżamy i dużo rozmawiamy. I zawsze w domu, mama i babcia, myśmy zawsze po polsku rozmawiali. I to jest coś, co człowiek nie gubi. Smutnie dzieci nie rozmawiają po polsku, bo żona jest nowozelandzka. I ja myślę, bez mamy zawsze, to mamy nasze uczą język na całym świecie. Polska nigdy nie, zawsze będzie, póki my żyjemy. Dziękuję. Marek Powierza. Radio się czasami mówi, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Widziałem te relacje i pan Powierza płakał, jak mówił te słowa. Dzisiaj jest dzień Święto Narodowe Nowej Zelandii. Nie będziemy grali hymnu, ale może posłuchajmy, jak wielka artystka z tego kraju, pochodząca Kiwite Kanała, śpiewa Mozarta. I to będzie wstęp do naszej rozmowy. Kiedy te kanała śpiewała Mozarta, wielka nowozelandzka artystka, z podziwem dla tej artystki, z podziwem dla Nowozelandczyków, bo dzisiaj jest ich święto narodowe. Będziemy dzisiaj rozmawiali o dzieciach z Pachiatua. Tej historii niewiele nie znamy. Państwo ją przypomnieli i posłuchamy dzisiaj tej opowieści Muzeum Imigracji w Gdyni. Ja jeszcze powiem trochę, kilka zdań, dobrze? A potem oddam głos Państwu, bo chcę powiedzieć o czymś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To jest w książce, jak ona się nazywa? Proszę przypomnieć, panie Rafale. Wydaliście ogromną księgę. Książka nosi nazwę Dwie ojczyzny, polskie dzieci w Nowej Zelandii, tłumacze wspomnienia. Aha. I tam są także relacje nie tylko tych polskich dzieci, o których opowiemy, ale także Nowozelandczyków. I czasami się tak zdarza, że no, są wielkie mowy historyczne, prawda? Wielcy politycy, mężowie stanu albo żony czasem, przywódcy duchowi, no, wygłaszają takie mowy, które długo pamiętamy. Są czasami takie, o których nie wiemy, a które warto postawić w tym samym rzędzie, na tej samej półce, jak to się dzisiaj mówi. I tam jest taka relacja, którą przekazuje syn tego kogoś, kto tę mowę wygłosił. Ten syn się nazywa Bill McIvor. I to jest rok 44, 45 może. I polskie dzieci przyjeżdżają do Nowej Zelandii. Już trochę odsłoniliśmy rąbka tajemnicy, powiemy i potem dalej więcej. I wtedy zaczynają się pewne, zaczynają się jednak kłopoty. Jest zebranie jakiejś lokalnej społeczności, sklepikarz mówi, no jak to jest, że do cholery ci cudzoziemcy dostają prezenty, a ja za to płacę. I wtedy wstaje ojciec tego pana McIvora, i który zwykle jest grzeczny, spokojny, miły i nagle wstaje, wskazuje palcem na tego sklepikarza i teraz już cytuję relację i głosem drżącym ze wzruszenia mówi: pańskiej wypowiedzi brakuje serca. Gdy pan dzisiaj wróci do domu, niech pan spojrzy na swoich troje dzieci i zapyta sam siebie, czy choć jeden, jedyny raz w życiu były głodne, czy w zimie musiały spać na dworze, czy patrzyły na człowieka, członka rodziny, konającego z wycieńczenia lub zabitego przez obcego człowieka. Czy zbudziły się któregoś ranka pełne trwogi, że to jest ich ostatni dzień? Czy gnębiła pana kiedykolwiek myśl, że dzieci będą mu odebrane, a te dzieci to przeżyły i pan ma czelność narzekać, że pańskie dzieci nie dostają tyle czekolady, co one? To jest ta mowa wspaniała z roku 1944, może 5, która zrobiła na mnie takie ogromne wrażenie. Ale opowiedzmy, jak to było od początku. Dzieci z Pachiatua. Kim były? Jak się tam znalazły? Kto zaczyna? Opowiedzmy to na głosy. Bardzo proszę. Początek drogi dzieci z Pachiatua miał swoje miejsce w Polsce w 1940 roku, kiedy w lutym, 10 lutego miało miejsce pierwsze wysiedlenia Polaków z ziem wschodnich w głąb Związku Radzieckiego na Syberię. Polacy, którzy się tam znaleźli, nie mogli niestety wrócić do Polski. Było to możliwe, gdy Polska i Rosja nawiązały stosunki dyplomatyczne po napadzie Niemców na Związek Radziecki. Układem Sikorski-Majski Polacy mogli się swobodnie przemieszczać na terenie Związku Radzieckiego, mogli opuścić kołchozy, w których pracowali, przebywali po wysiedleniu. Mogli też zawiązać armię, Wojsko Polskie na uchodźstwie. I kiedy wojsko razem z Polakami, z cywilami się przemieszczało, poruszało, trafiło na początku po długiej wędrówce do Persji, to dzisiejszy Iran. I tam pierwszy przystanek miał miejsce w Isfahanie, gdzie Polacy i polskie dzieci dostały pomoc. Międzynarodowy Czerwony Krzyż udzielał pierwszej pomocy medycznej, dzieci mogły się odżywić. W trakcie tej długiej wędrówki ze Związku Radzieckiego do Iranu też było wiele ofiar, ginęły zarówno dzieci, jak i rodzice. A w Iranie zyskały taką pierwszą spokojną przystań. Warto też wspomnieć, że w Isfahanie spędziły trochę czasu, a miasto z czasem zaczęto nazywać miastem polskich dzieci, gdyż lokalne władze zapewniły zarówno wykształcenie, zarówno ośrodki edukacyjne, jak i zajęcia pozalekcyjne, wycieczki za miasto, gry, sport, zabawy, wszystko czego dzieci potrzebują, a szczególnie kiedy są w oddaleniu od domu i w Europie toczyła się wojna. Po tym epizodzie isfahańskim stopniowo ewakuowano dzieci jeszcze dalej od ogniska wojny i jednym z takich transportów była wędrówka dzieci z Isfahanu do Pachiatua. Odbyło się to wszystko do Nowej Zelandii. Tak, do Nowej Zelandii. Pachiatua to miejscowość niedaleko Wellingtonu. Stolicy kraju. Tak, 160 kilometrów na Wyspie Północnej. I transport ten był zainicjowany dzięki współpracy hrabinie Marii Wodzickiej. Była ona żoną konsula Rzeczpospolitej w Nowej Zelandii oraz żonie premiera Nowej Zelandii Janet Fraser i samemu premierowi Nowej Zelandii. Ale tych dzieci ich nie chciał, prawda? To tak było? Nie chciał. Nowa Zelandia przyjęła dzieci, które właściwie to znaczy, nie miały się gdzie podzieć. Tak, bo skala tego uchodźstwa była ogromna, jak na tamte warunki. Tak naprawdę, tak jak koleżanka powiedziała, dzieci z Pachiatua przebyły bardzo długą drogę. Od zsyłki wysiedlenia na Syberię do Azji Centralnej, czy też do północnych rejonów Imperium Radzieckiego poprzez podróż do Turkmenistanu. Tutaj z portu w Krasnowodzku zostały one ewakuowane do Iranu, dokładnie do portów Pachlawi, a następnie znalazły się większość w Teheranie, czy też w Isfahanie, gdzie były największe ośrodki. Mhm. My musimy pamiętać, że w 1942 roku z ZSRR ewakuowano około 115 tysięcy polskich obywateli, z czego prawie 40 tysięcy, czy też około 40 tysięcy cywilów. W ogromnej większości to były dzieci bądź kobiety, ponieważ taką przyjęto jak gdyby hierarchię, priorytety ewakuacyjne. No i dla Iranu, czy też w ogóle dla rządu polskiego, czy też szerzej dla wojsk sprzymierzonych był to duży problem w tym sensie, co zrobić z tak dużą grupą uchodźców na terenie Iranu, kraju, który oczywiście wówczas nie należał do krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym podjęto decyzję o rozmieszczeniu tych dzieci w różnych dzieci, też polskich uchodźców w różnych zakątkach świata. I dokąd trafiły? Tutaj przede wszystkim w lipcu 1942 roku władze brytyjskie podjęły decyzję, że większość tych uchodźców miała być ewakuowana do Afryki Północnej i Afryki Wschodniej, do brytyjskich kolonii i dominiów w Afryce. Natomiast część trafiła również do Meksyku. Tutaj taki słynny obóz Hacienda Santa Rosa, niedaleko miasta León. Część ewakuowano do Indii. Tutaj też powstały takie duże obozy dla... Największy obóz dla polskich dzieci powstał w Balachchadi. Duży obóz powstał w Waliwadę. No i część, nieco przypadkowo, możemy dzisiaj powiedzieć, trafiła również do Nowej Zelandii. Część, ponieważ było to 733 polskich dzieci plus 105 opiekunów, którzy znaleźli schronienie właśnie w Nowej Zelandii. Tak, pojawiło się już nazwisko Petera Frasera, który był wtedy premierem Nowej Zelandii. I to był jakiś niezwykły człowiek. Jak czytałem te wspomnienia o nim, no to nie mieści się w głowie, że to mogła być prawda. Człowiek, który... Właśnie to on zdecydował, że te dzieci tam trafiły wbrew oporowi jednak. Na początku to był jednak spory opór społeczny. Rząd nie był zachwycony specjalnie tą decyzją. Nowa Zelandia nie miała przyjętej stricte polityki imigracyjnej i to był po prostu taka inicjatywa społeczna samego Petera Frasera, który po prostu stwierdził, że w ichniejszej sytuacji w nie ma innego wyjścia, jak po prostu wyjście z pomocą, z inicjatywą dla polskich dzieci i zapewnienie im takiego spokojnego zakątka, w którym mogłyby przeczekać tę wojnę i spędzić swoje dzieciństwo. Właśnie co nim kierowało? Serce. Serce na pewno. Też myślę, że duży sentyment dla Polaków, tak jak też duża część żołnierzy nowozelandzkich okazywała rzeczywiście dużo serca polskim uchodźcom, zwłaszcza dzieciom. Tutaj też ci żołnierze, którzy później byli ewakuowani, czy też powracali do domu wraz z dziećmi z Pachiatua, oni chociażby walczyli z Polakami, z Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich w kampanii afrykańskiej, więc te wątki gdzieś się przenikały. Natomiast ciekawa jest sama historia, w jaki sposób właśnie ci polscy uchodźcy pojawili się w Nowej Zelandii, bo tak jak powiedziałem, było to w pewnym sensie przypadek, to, że polscy uchodźcy czyli tak naprawdę dzieci i ich opiekunowie zostali skierowani do Nowej Zelandii. To stanowiło jak gdyby konsekwencje trzech elementów. Po pierwsze, rzeczywiście szczęśliwego zbiegu przypadków. Po drugie, dużego zaangażowania polskich przedstawicieli w Wellington. I po trzecie, co bardzo istotne, przychylności rządu Nowej Zelandii, w tym w szczególności osobistego stawiennictwa właśnie premiera Petera Frasera. Powiedzmy o nim jeszcze trochę. On jest fascynującą osobą. Komu by przyszło do głowy, że sprowadzając te dzieci, no, dzieci przepływają. To jest dokładnie jaka data? To był 1 listopad 1944 roku. Schodzą na ląd w Wellington, potem jadą do tego obozu już przygotowanego, obozu polskich dzieci. I premier prosi władze oświatowe Wellington, żeby zrobiły dzieciakom dzień wolny, po to, żeby nowozelandzkie dzieci mogły przyjść i witać polskie dzieci, przynieść im tam, nie wiem, kwiatek, cukierka albo coś innego. I rzeczywiście tak się dzieje. Te dzieci przychodzą i witają polskie dzieci. Do tej pory ci ludzie, którzy są już sędziwymi ludźmi, wspominają to z ogromnym wzruszeniem. Zresztą nie tylko oni, bo także Nowozelandczycy, którzy o tym mówią. Jeden z nich mówi, jeszcze znajdę fragment, przepisałem sobie, Alan Hughes mówi tak. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że jeden z chłopców z tego pociągu, no już jadącego właśnie tam na to miejsce, Jan Jarka, będzie miał syna Michała, a ja będę miał córkę June i oni pobiorą się w przyszłości. Dziwne jest życie, prawda? Dziwne. Znaczy, na pewno inicjatywa i tak czyn premiera Petera Frasera jest bezcenny. Czy spotykało się z oporem Nowozelandczyków przyjęcie tak dużej liczby uchodźców? Na pewno, ale też warto wspomnieć, że były wspaniałe inicjatywy oddolne, społeczne. Mianowicie powstał Komitet do Spraw Ugoszczenia Małych Polaków w Pachiatua. Mianowicie polegało to na tym, że nowozelandzki rząd zapewnił infrastrukturę tego obozu. Łóżka, biurka, boisko, trawniki. Natomiast mieszkańcy Pachiatua zdali sobie sprawę, że no ale przecież dla dzieci nie ma najważniejszych rzeczy, czyli zabawek, piłek, gier. I sami na zasadzie takiej składki, zrzutki społecznej zapewnili takie wyposażenie nieoczywiste dla rządu właśnie po to, żeby dzieci po przyjeździe nie zostały takich gołych czterech ścian, a miały czym się bawić, gdzie spędzać czas i czuć się trochę bardziej przytulnie. Też w jednej relacji pani Adeli Jesionowicz jest taki fragment, w którym ona mówi, że po przybyciu do swojej sypialni każde dziecko pod poduszką miało już ukryty jakiś smakołyk, który był formą takiego przywitania przez mieszkańców Pachiatua, tych 733 dzieci. Więc tak gdzieś to się spotkało. Inicjatywa Petera Frasera i też taka potrzeba ugoszczenia tych małych Polaków, małych uchodźców przez samych Nowozelandczyków. No właśnie, bo dzisiaj to może nie jest aż takie dziwne, ale pamiętajmy, to był rok 44. Szalała wojna, prawda? I myślano o takich rzeczach. Ci Nowozelandczycy włączali się jako wolontariusze w przygotowanie tego obozu, prawda? To tak to wyglądało. Jak on wygląda? Jak on był zorganizowany? Proszę o tym opowiedzieć, ten obóz. Jakie tam były warunki? Kto się dziećmi opiekował? Co robiły? Obóz powstał na terenie w 1901 roku. Był to po prostu tor wyścigów konnych i w 1942 roku został przeformułowany na obóz dla osób internowanych, dla bezpaństwowców, tak Rafale? To znaczy tam w 1942 roku stworzono obóz internowania dla obywateli wrogich państw, czyli w tym obozie przebywali obywatele Niemiec, Japonii i Włoch. I kiedy podjęto decyzję o przyjęciu grupy polskich uchodźców, wówczas też takie słynne zdanie a propos samego Petera Frasera, który stwierdził, że sprawiedliwość wymaga tego, aby właśnie ten najlepiej wyposażony wówczas obóz trafił się po Niemcach właśnie polskim dzieciom. I osoby internowane zostały przesiedlone z tego obozu, a obóz rozbudowano i przygotowano pod kątem przyjęcia właśnie tej, co też ciekawe, większej niż pierwotnie zakładano grupy polskich uchodźców. On w zasadzie tutaj przyjęto taką zasadę, ponieważ kiedy dzieci trafiły do Nowej Zelandii, przyjęto, iż tak naprawdę to jest tylko obóz taki przejściowy, że powolnie one zostaną repatriowane do Polski. Przyszłość pokazała, że tak się nie stało, dlatego jeżeli chodzi o organizację obozu, to miał typowo polski charakter. Tutaj tak naprawdę strona nowozelandzka zapewniała funkcjonowanie tego obozu, natomiast kwestia jego funkcjonowania zależała w dużej mierze od Polaków. I tutaj szefem tego obozu został polski delegat Jan Śledziński, który współpracował z nowozelandzkim oficerem łącznikowym kapitanem Foxleyem. Natomiast tak naprawdę sprawę funkcjonowania w dużej mierze pozostawiono Polakom. Tutaj działał polski system oświaty, tutaj nauczano przede wszystkim języka polskiego, tutaj działało polskie harcerstwo, tutaj organizowano polskie wydarzenia kulturalne. Ale pamiętajmy jeszcze o kontekście historycznym, prawda? To była końcówka 1944 roku, zaraz będzie Jałta, prawda? Tak. No wiadomo było, jak to się niestety skończyło. I teraz Nowa Zelandia jednak cały czas wspiera ten obóz, wspiera te polskie dzieci, nawet pozwala, ściąga nawet rodziny, prawda? Pozwala przyjeżdżać, bo okazuje się, że nie wszystkie dzieci są sierotami. Tak. Umożliwia kontakt. Proszę bardzo. Tak, część dzieci, warto pamiętać o tym, została oddana w dosyć dramatycznych okolicznościach jeszcze w Iranie przez swoich rodziców do tych transportów sierot, ale te dzieci wiedziały, że mają rodziców. Rodzice wiedzieli, że oddają dzieci w zasadzie, no rozstają się z nimi na nie wiadomo jak długi okres w trosce o to, że rodzice byli świadomi, że nie są w stanie zapewnić tym dzieciom takiego po prostu wręcz biologicznego przeżycia, nie mówiąc tu po prostu godnych warunkach do życia, do edukacji. Rodzice woleli oddać dzieci właśnie do transportu do Meksyku, do Indii, do Nowej Zelandii, żeby te dzieci miały jakąś przyszłość. I to były sytuacje, w których te dzieci wiedziały, że gdzieś tam są rodzice, coś robią, nie ma z nimi kontaktu. One muszą czasami udawać te sieroty, podawać się za nie, bo taki był warunek dostania się do tego transportu. Ale w miarę upływu miesięcy, tygodni ci rodzice zdołali dotrzeć do Nowej Zelandii i mogli zamieszkać, mogli oczywiście połączyć się ze swoimi dziećmi. Taka była polityka Nowej Zelandii, żeby te rodziny absolutnie łączyć. Także po rozwiązaniu wojska polskiego na uchodźstwie po 1945 roku część z tych ludzi właściwie miała dzieci w Nowej Zelandii, też mogła do nich wrócić. No właśnie, ale to przecież wygrywają komuniści. Rząd na uchodźstwie, który był partnerem, Rzeczpospolitej na uchodźstwie, który był partnerem tutaj w tym przedsięwzięciu, przestaje być uznawany przez większość krajów, także przez Nową Zelandię, a mimo to ten obóz polskich dzieci istnieje i nic się właśnie nie zmienia w polityce rządu, władz Nowej Zelandii, a także obywateli Nowej Zelandii, oni są bardzo życzliwi przez cały czas. No różnie to bywa, ale generalnie to właśnie tak jest. I to jest niezwykłe, prawda, że to jednak, że się nic nie zmienia, że troska o dzieci jest właśnie warunkiem i przesłanką numer jeden. Tak, i tutaj też w tym kontekście warto zwrócić uwagę na duże zasługi wspomnianego wcześniej premiera Frasera, ponieważ rzeczywiście po zainstalowaniu w Polsce nowej władzy i po cofnięciu uznania dla rządu londyńskiego powstał taki dylemat również wśród nowozelandzkich elit, co zrobić z tymi polskimi dziećmi. Były takie pomysły, aby je asymilować ze społeczeństwem nowozelandzkim, aby na przykład poddać je adopcji do rodzin nowozelandzkich. I tutaj to wywołało sprzeciw premiera Frasera, który uważał, że jednak po pierwsze dzieciom powinno dać się wybór, czy chcą zostać w Nowej Zelandii, czy chcą wracać do Polski. Po drugie, on też naciskał na to, aby jednak pozwolić im kultywować tą polską tożsamość narodową. Także tutaj rzeczywiście duże zasługi premiera. Z drugiej strony też od strony formalno-prawnej rozwiązano ten problem, ponieważ formalnie gdyby opiekunem obozów Pachiatua i tych dzieci, zwłaszcza sierot, był rząd polski, kiedy wypowiedziano uznanie dla tego rządu, prawda, pojawiła się pustka. I tutaj Sąd Najwyższy Nowej Zelandii uznał, czy też zatwierdził pewien komitet opiekuńczy, który składał się z 8 osób, to było 3 przedstawicieli Nowej Zelandii, 5 przedstawicieli Polski, którzy stali się formalnymi opiekunami tych dzieci. I było tak, że rzeczywiście tutaj sam premier Fraser potwierdził, że dzieci do 18 roku, po osiągnięciu pełnoletności, czyli po osiągnięciu tego 18 roku życia, samodzielnie miały podjąć decyzję, czy chcą zostać w Nowej Zelandii, czy chcą wracać do Polski. Jeżeli chciały wracać do Polski, to też rząd Nowej Zelandii w pełni finansował taki powrót. Ile wróciło? Z tego transportu 733 dzieci i 105 opiekunów do Polski wróciło 30 osób. To znaczy wróciło około 50, natomiast to było 12 matek z dziećmi, opiekunek, plus 30 dzieci takich w większości, które posiadały swoje rodziny w Polsce, które rodziny po prostu domagały się, że tak powiem, zwrotu tych dzieci. Natomiast rzeczywiście ten odsetek nie był duży, tak jak w przypadku innych polskich osiedli, bo tutaj chociażby z tej wspomnianej przeze mnie meksykańskiego osiedla w Santa Rosa oblicza się, że do Polski w ramach repatriacji wróciło około 10%, z Afryki Wschodniej i Południowej około 20%, więc te wyniki repatriacji nie były tutaj oszałamiające. Dzisiaj jest dzień Święto Narodowe Nowej Zelandii, więc chcielibyśmy uczcić to święto właśnie w taki sposób, mówiąc o naszej wdzięczności dla tego kraju i opowiadając tę piękną historię, ale to też jest w końcu historia o uchodźcach przecież, prawda? Mówimy o uchodźcach. To też jest coś takiego, co dzisiaj wywołuje wielkie emocje, więc może to jest jeszcze jeden aspekt tej rozmowy nieznany. I jeszcze taka krótka relacja, też sobie to wypisałem, bo to jest bardzo piękne i przejmujące, nawet bym powiedział. Chyba to Dioniza Choroś mówi, tak? Jest taka pani, która dużo mówi w tych waszych relacjach zarejestrowanych przez Muzeum Imigracji w Gdyni. I mówi tak, proszę posłuchać. Myślę, że teraz nie znalazłoby się wielu chętnych, żeby zaprosić do swego domu nieznane im dzieci z sierocińca bez języka angielskiego. Ta pani, Dioniza nie pamiętała nazwiska, zaprosiła nas dwie, Władzie Węgrzyn i mnie. Trudno uwierzyć, jak wielu innych Nowozelandczyków postąpiło podobnie. Nasz pociąg był pełen polskich dzieci z obozu z Pachiatua. Chodzi o wyjazd na wakacje. Tak, warto wspomnieć, że w okresach wakacyjnych nowozelandzkie rodziny przyjmowały polskie dzieci jak swoje, tak żeby dać im naprawdę taką namiastkę normalności w trakcie tej wojny i bycia poza krajem w oderwaniu od polskiej Europy, ale też warto przypomnieć, że w Isfahanie też prywatne rodziny przyjmowały polskich dzieci i Polaków do swoich mieszkań, domów, żeby Polacy spędzili w Isfahanie średnio 2-2,5 roku w oczekiwaniu na to, co dalej, i byli przyjmowani jak swoi przez Irańczyków. Jeszcze jedna historia. Zaprosiłem Państwa do rozmowy, ale jeszcze jedna historia mi się przypominała, niezwykła. No, te dzieci były przecież poranione i fizycznie, i psychicznie, prawda? Zespół stresu posttraumatycznego, dzisiaj się to nazywa, wiemy, że tak jest. Wtedy to nie było wiadomo, że tak jest. No, było wiadomo, że te dzieci są skrzywdzone przez wojnę mocno. I pewnie nie było z nimi łatwo z powodu braku... Nie mówiły po angielsku. Przeżyły, co przeżyły. I pewnie też to były trudne dzieci. No, na przykład jest taka historia w tym obozie, kiedy odwiedzają Nowozelandcy bodajże harcerze ich, przyjeżdżają rowerami, no i potem chcą odjechać i okazuje się, że no niestety nie ma jednego roweru. No więc jest afera. Co się stało? Ukradli. Zaczyna się śledztwo, przeszukują te baraki i okazuje się, że jest ten rower pod pościelą. Jakiś chłopiec go schował i rozkręcił go do ostatniej śrubki. No i teraz ten, który to wspomina, mówi tak. My, Nowozelandczycy, jesteśmy bardzo przedsiębiorczy i potrafimy za pomocą, no nie wiem, sznureczka i śrubokręciku zbudować rakietę kosmiczną, ale się okazuje, że ktoś jest lepszy od nas, prawda? Czy nie ma reakcji, a to złodziej, a to dzikus, a to jeszcze ktoś tam inny, po coś my tutaj przytargali, jeszcze płacimy za to, tylko jest taka reakcja. To jest niesamowite, prawda? To też, no coś mówi jednak o tych Nowozelandczykach, no i nie sposób o tym nie pamiętać. No to może tak, zaprośmy Państwa do rozmowy. 7 trójek, jak zwykle przypominam. I przypominam, że są z nami dzisiaj Barbara Majchrowicz i Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni, którzy zrobili bardzo dużo, żeby te historie dzieci z Pachiatua przypomnieć. No, telefon Państwo znają na wszelki wypadek. 7 trójek. To może posłuchajmy jeszcze jednej relacji, krótkiego fragmentu tej relacji. Mówi Józef Zawada. Myśmy przyjechali do Nowozelandii i w Nowozelandii żyliśmy w obozie w Pachiatua. To była naprawdę dla nas taka zmiana, że trudno sobie wyobrazić. My raptem z barbarzyńskiego kraju, tak Rosja, i Uzbekistan, Persja i te wszystkie inne takie kraje zacofane, wylądowaliśmy w jednym z najlepszych krajów na świecie. Rząd się traktował nas tak jak swoje własne dzieci i myśmy mieli szansę tutaj, bo z początku była ta myśl, że my wrócimy do Polski. Ale to oczywiście starsi i inni ludzie musieli wiedzieć, że to nic tego nie będzie. I wyglądało tak, że nas zaczęli przygotowywać na osiedlenie się w Nowozelandii. Pomogło nas, wystali na wakacje, zapoznawali nas z rodzinami nowozelandzkimi i rozesłali nas do szkół nowozelandzkich. I każdy miał szansę, jeżeli się uczył, zachowywał się dobrze, to miał szansę skończyć szkołę i wyjść na coś. Oni naprawdę nami się opiekowali jak własnymi dziećmi. To trzeba przyznać, że oni tak nam wszystko ułatwili i nam dali takie szanse, że lepiej niż jakbyś miał własną matkę i ojca. Józef Zawada mówił. Powiedzmy, kto to taki jest? Józef Zawada jest jednym właśnie z tych 733 dzieci z Pachiatua. Jego sytuacja, jego historia jest wyjątkowo dramatyczna, gdyż on stracił obydwoje rodziców w drodze do Nowej Zelandii, stracił też braci, sam chorował na malarię. Jest on jednym z autorów, z inicjatorów powstania tej książki Dwie Ojczyzny. Ja przepraszam, wejdę w słowo, to jest ważne. Tę książkę można ściągnąć z Państwa strony bezpłatnie jako PDF, więc zapraszamy. Muzeum Emigracji, przypominam, to łatwo tam już potem dotrzeć i znaleźć odpowiednią zakładkę. Na stronie www.archiwumemigranta.pl. I naprawdę warto ją przeczytać. Aha, i proszę kontynuować. Przepraszam, przerwałem, nie ale to ważna absolutnie. Informacja. I dzięki właśnie Józefowi Zawadzie mogliśmy poznać losy dzieci z Pachiatua. I po, tak jak opowiadał przed chwilą, po zamknięciu obozu w 1949 roku dostał się do jednej z burs, które zorganizowano dla polskich dzieci. Była bursa dla dziewcząt, dwie bursy dla chłopców. Część już starszych dzieci, takich młodych dorosłych w zasadzie, wysyłano do internatów przy szkołach, a części takiej już zupełnie dojrzałej pomagano w znalezieniu pracy. Właśnie w takiej myśli, żeby pomóc im w jakiejkolwiek decyzji, jaką oni podejmą a propos swojej przyszłości. Większość z tych dzieci, jak mówiliśmy, zdecydowała się osiąść w Nowej Zelandii i zostać, nie wracać do Polski. I Nowozelandczycy właśnie tworząc takie bursy i pomagając też finansowo młodym Polakom, jakby pomagali im w tej decyzji zostania w nowym kraju, w nowej rzeczywistości. Rzeczywiście które... mieli wolność, tak? Mogli decydować sami. Tak, Peter Fraser też, znowu przytoczę jego słowa, właśnie podkreślał, że jakąkolwiek decyzję polskie dzieci podejmą, będzie to dobra decyzja, bo podstawą dla niego jest to, żeby te dzieci same decydowały o swoim szczęściu. No i zadecydowało o swoim szczęściu i o tym, że to szczęście będzie w Właśnie, co było dalej? Co się z nimi działo? I jak oni wylądowali? Jak wykorzystali te szanse? To jest też o tyle ciekawa historia, że tak naprawdę Nowa Zelandia wówczas nie miała żadnych doświadczeń z uchodźcami. Ta polska grupa dzieci właśnie z Pachiatua to była pierwsza grupa uchodźców, która przybyła do tego kraju, więc tutaj nie posiadano wypracowanych mechanizmów radzenia sobie w takich sytuacjach. Natomiast dzisiaj, jak z perspektywy czasu patrzymy na tą społeczność dzieci z Pachiatua, prawda, czy niegdysiejszych dzieci z Pachiatua, to rzeczywiście ta grupa w pewnym sensie zintegrowała i zasymilowała się ze społeczeństwem nowozelandzkim, przy czym też zachowała tą odrębność polską. Zauważmy, to są dwa słowa. Asymilacja to co innego niż integracja. Się zintegrowała, ale zachowała tożsamość, prawda? Tak, tak. W tym sensie, że gdyby weszła w to społeczeństwo nowozelandzkie, prawda, ale zachowała tą swoją tożsamość. Zauważmy nawet sam wymowny tytuł książki, prawda? Dwie ojczyzny, tak? Czyli jak gdyby dwie, że tak powiem, afiliacje narodowe, co jest ciekawe. I dzisiaj z perspektywy lat ta grupa rzeczywiście, możemy powiedzieć tutaj o pełnym sukcesie integracyjnym, prawda? Dzisiaj zarówno te osoby, które zostały w Nowej Zelandii, a była to zdecydowana większość, jak ich potomkowie, no są niewątpliwie wartościową częścią nowozelandzkiego społeczeństwa. Jeśli chodzi o kariery zawodowe, no to jak to było? Wiem, że tam częściowo, oczywiście to częściowo to są pracownicy fizyczni, byli, prawda? To są pewnie już na emeryturze, pewnie niektórzy nie żyją. Pielęgniarki, ale też na przykład nauczycielki angielskiego, czy nauczyciele. Pan Józef Zawada zdaje się, że sędzią nawet został, prawda? Czyli bardzo bardzo, bardzo wysoko, tak? Dobrze? Czy, tak, czy nie pomyliłem? Tak, został sędzią, a pan Marek Powierza, którego relacje słuchaliśmy na samym początku, postanowił zostać pedagogiem, a wybór tego zawodu był dla niego powodowany tym, że chciał oddać Nowej Zelandii to, co Nowa Zelandia dała jemu, czyli wychowanie. Porozmawiamy ze słuchaczami. Witamy panów. Najpierw pan Piotr. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja chciałem opowiedzieć historię mojego wujka, który jest mężem kuzynki mojej mamy. Tata wujka jest na ukraińskiej liście katyńskiej, był policjantem przed wojną, zamordowany przez Sowietów. A jego mama i jego siostra uratowały się z armią Andersa. Mama niestety zmarła w Iranie, tam jest jej grób. A wujek Antoni i jego siostra zostali rozdzieleni. Niestety, ale dzięki Bogu odnaleźli się długo, długo po wojnie. No i Antoni wyszedł, ożenił się z kuzynką mojej mamy. A ja już też nie pamiętam teraz dokładnie, dlaczego ta rodzina moja bliższa znalazła się po wojnie w Niemczech. I to też taka historia, że no mąż tej pani był policjantem przed wojną i zapytano się go w tym obozie dla uchodźców w Niemczech po stronie amerykańskiej, gdzie chce być po wojnie, czy chce wrócić do Polski, czy zostać w Anglii, czy do Kanady, czy gdzieś indziej. To zapytał się, gdzie jest najdalej od Rosji, dlatego że on chce jak najdalej od tej czerwonej zarazy. I dlatego się znaleźli w Nowej Zelandii. Ach tak. No i tak. I tam jakby ta rodzina moja z moim już dzisiaj wujkiem Antonim się poznała. On o nich pracował. Poznali się, później mają piątkę dzieci. Są moi dalsi kuzyni, mam z nimi kontakt. Udało mi się dla wujka odnaleźć jego rodzinę w Polsce, o której on też nie wiedział i tak dalej, i tak dalej. No przeżyli, no myślę, że dla nas no niewyobrażalne cierpienie. Na dzisiaj żyją, no to są emeryci po 80, fantastyczni ludzie, tacy dobrzy. W sensie, że to tak się dzisiaj mówi o dziadkach czy o pradziadkach swoich, tacy dobrzy ludzie. Jeżeli dzisiaj już takich nie ma, to o nich też można tak powiedzieć, że to są tacy dobrzy ludzie, bardzo życzliwi. I taką mam dzisiaj z nimi taką, no trochę przyjaźń, taką relację, coś bardzo bliską. Bardzo panu dziękujemy. Proszę ich uściskać przy najbliższej okazji, przekazać pozdrowienia od redaktora bugarskiego i słuchaczy Trójki. I zespołu Muzeum Imigracji. Dobrze, to teraz może zanim, nie wiem, czy państwo zechcą to skomentować, i może za chwileczkę, ale jeszcze mamy, pan Leszek jest z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pan. Ja przede wszystkim dziękuję za tą historię. No siedzę, nie wiem co powiedzieć. Naprawdę serce mi drży. Nie wiem co powiedzieć. Takie krótkie pytanie. Czy ktoś z rządzących u państwa był w muzeum? Nie wiem, mamy pełnomocnika do spraw uchodźców. Czy na przykład ten pełnomocnik był u państwa w muzeum? Czy opowiadaliście tą historię komuś z naszych rządzących? Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to jak to było? Czy ktoś z polskich rządzących był w muzeum? Być może był na naszej stronie. Premiera miała miejsce dzisiaj i odwiedził ją, odsłuchał parę historii. Mogę się tylko domyślać. Miejmy ale nadzieję, że to zrobią. Co też istotnego, my wydając tą książkę, to zorganizowaliśmy konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i rozesłaliśmy egzemplarz książki do każdej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce. Właśnie realizując ten konkurs też wśród uczniów, aby uwrażliwić właśnie na te historie polskich uchodźców, polskich emigrantów, więc jeżeli nawet tutaj urzędnicy czy politycy u nas nie bywają, to też no, staramy się upowszechniać na różne sposoby. Ale prezydent napisał wstęp do tej książki, tak? Dobrze mówię? Tak. Pan prezydent Andrzej Duda. Książka zawiera wstęp, tak, wstęp zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak i premiera Nowej Zelandii. Aha, no właśnie. Dobrze, to teraz może powiedzmy jeszcze, jakie były warunki tego sukcesu? Trochę o tym mówiliśmy, ale jednak to jest bardzo piękna historia integracji dokonanej. Wielki sukces. Naszym rodakom tam się żyje dobrze. Nie zagubili swojej polskości. Często ich dzieci również, niektóre mówią po polsku, niektóre nie, ale czują podwójną tożsamość. Jesteśmy polscy Nowozelandczycy albo odwrotnie. Tak mówią mniej więcej, prawda? Mamy problem komu kibicować czasami. Na szczęście Polska z Nową Zelandią raczej chyba rzadko grywa, więc nie mają takiego rozdarcia duchowego. Ale no właśnie, jak to się stało? Jak państwo mogli to zdefiniować? Co doprowadziło do tego, że to tak wyszło ładnie? Myślę, że zdecydowało o tym szereg czynników. Na pewno wydaje mi się, że Nowa Zelandia jednak zaoferowała wśród tych wszystkich miejsc, do których rozesłano polskich uchodźców, naprawdę zaoferowała im wiele, tak? Zarówno w sensie materialnym, jak i w sensie też duchowym. Więc to na pewno był ten czynnik, który dzieci, o czym można przeczytać we wspomnieniach, po prostu czuły się tam dobrze. Chociaż oczywiście też nie zawsze wszystko wyglądało tak bardzo dobrze, ponieważ też były pewne kontrowersje dotyczące chociażby różnic językowych, prawda? Właśnie, bo to była przepaść kulturowa również, prawda? No to nie, tak, nie to też zauważmy, te że to w ogóle nie mówiły po angielsku. Że to była też specyficzna grupa, która katolicy, prawda? I tak dalej. Tak, która była naznaczona no, dużą traumą wojenną, prawda? Dużą traumą przeżyć wojennych, więc to na pewno był czynnik, który nie ułatwiał tej integracji. Natomiast no, ten też proces integracji zawsze wymaga jak gdyby zaangażowania z obu stron i myślę, że tutaj to zaangażowanie zarówno wykazali polscy uchodźcy, jak i również społeczeństwo nowozelandzkie, otwierając się na tych uchodźców. Właśnie tam jest niesamowita relacja jeszcze. Ja z wielkim wzruszeniem nawet czytałem te wspomnienia i jest taka relacja nowozelandzkiego chłopca Billa Cronina, no dzisiaj to już jest pewnie starszy pan, nawet na pewno. I on mówi tak, byliśmy razem w Bursie z tymi Polakami i na początku, no ja to właśnie to nie byłem tam jakiś specjalny uczeń, a oni ciągle mieli książki ze sobą, ciągle tam czytali, byłem zdumiony. I najpierw, ale ciekawe w tym jest to, że najpierw mówi o nich Poles, czyli Polaczkowie, a potem w ciągu kilku zdań właściwie nagle zmienia ton i potem już mówi Polish Friends. To jest niesamowite, to jest przejmujące, prawda? W ciągu kilku zdań nagle zobaczył w nich ludzi, zobaczył no, kogoś bliskiego, to nagle się pojawili my, a nie jacyś Polaczkowie, nie wiadomo kto, prawda? Jakieś dzikusy. To jest niezwykłe. I myślę, że właśnie to społeczeństwo miało taką jednak otwartość ogromną i szacunek. I też to było myślenie w kategoriach takich, no dobrze, no to jest tak, że to są dzieci, które przeżyły bardzo trudne, no ich droga życiowa była w ogóle niewyobrażalna. Pomóżmy tym dzieciom. To chyba to było tym głównym warunkiem, prawda? Tak, pan bardzo ładnie to ujął i zauważył, że Nowozelandczycy dostrzegli w tych uchodźcach, w polskich tułaczach ludzi przede wszystkim. Ludzi, którzy mają dokładnie takie same potrzeby jak ci Nowozelandczycy, potrzebę bezpiecznego schronienia, edukacji. Warto też zauważyć, że no, te polskie dzieci, polscy uchodźcy były takimi ofiarami wojny, takiej bardzo okrutnej rozgrywki między dorosłymi, w którą zawsze są zamieszane dzieci, są niestety ofiarami przy każdym konflikcie zbrojnym. Tym, co łączyło jedną i drugą stronę, polską i nowozelandzką, była taka chęć zapewnienia tym dzieciom, które niczemu nie były winne, spokojnego dzieciństwa. I to, czytając tę książkę, słuchając relacji, mimo tych spięć, jakichś sporów na gruncie politycznym czy kulturowym, to był priorytet, żeby tym 733 dzieciakom zapewnić beztroskie dzieciństwo, bo na takie zasługuje każde dziecko. Nie znalazłem taką informację, to pewnie pan będzie lepiej wiedział, że z grona tych 733 dzieci, chyba dwie osoby miały jakiś konflikt z prawem w ogóle. Poza tym wszystkie wylądowały bardzo dobrze. Więc to proporcja jest naprawdę niezwykła, prawda? No tak, jeżeli też to, o czym powiedziałem wcześniej, zauważymy, że to w cudzysłowie nie była normalna grupa dzieci, prawda? To były dzieci, które no, rzeczywiście, zwłaszcza w Związku Radzieckim, doświadczyły traumatycznych przeżyć, a tutaj okazało się, że dzięki takiej opiece, tak, mogą wyjść, jak to się mówi, kolokwialnie na ludzi. Rzeczywiście tak się stało, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj to jest w pełni zintegrowana, ale też no, bardzo wartościowa część. Pamiętająca też o swoich korzeniach, tradycjach. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I to jest też taki pierwszy jak gdyby element tego, czym się dzisiaj szczyci Nowa Zelandia, czyli też budowania tego społeczeństwa wielokulturowego. Pamiętajmy, że kiedy te dzieci trafiły do Nowej Zelandii, w zasadzie to ten kraj był, no nie był tak zróżnicowany jak współcześnie. Pani Barbaro, pani koordynuje akcję tych wspomnień, prawda, zbierania, nagrywania i tak dalej. I mówiła pani, że jakoś niezwykle silny odzew ma ta wasza akcja, że jakoś ludzie nie bardzo przeżywają tę historię. Właśnie co w tej historii jest dla nich najważniejsze? Sądzę, że właśnie ta troska kraju na drugim końcu świata, bo czasami niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie jest Nowa Zelandia, wielka troska i wzięcie odpowiedzialności za pokaźną grupę polskich dzieci, to budzi zdumienie. Powinno budzić zrozumienie chyba. To się spotyka z takim największym emocjonalnym bardzo odzewem, troska o dzieci i też fakt, że nie wszyscy znają tą historię, że Polakami, małymi szczególnie, opiekowało się wiele państw na całym świecie, tak jak powiedział Rafał, Meksyk, Nowa Zelandia, Indie, kraje wschodniej Afryki, między innymi Tanzania, Liban. Dziwne. I prawdziwe. Tak. Mi się przypomina taka scena w pewnym filmie, który miał swój remake, ale ten pamiętam, to genialny film z lat 50. bodajże, Night of the Hunter, Noc Łowcy. I tam jest taka postać dwuznaczna, nawet jednoznaczna, negatywna. Ale jest niezwykła scena, kiedy ten pan ma wytatuowany, on jest kaznodzieją albo takiego udaje, i ma wytatuowane na kostkach palców, ma tatuaż, na lewej ręce ma hate, nienawiść, na prawym ręku ma love, ten sam liter. I kiedy wygłasza kazania, albo pseudokazania, jest manipulatorem, mniejsza z tym, to on splata ręce i pokazuje love i hate, jak one walczą ze sobą. To jest tak przejmujące, niesłychanie. Gdyby zabrać ten kontekst, dlatego że to jest zły człowiek, i zobaczyć te dwie ręce, które się splatają, które walczą, i love i hate, no to jakoś wydaje mi się, że to jest też opowieść o tym, jednak miłość tu wygrywa, zdecydowanie. I jeszcze powiem, przytoczę słowa, które napisał jeden z parlamentarzystów nowozelandzkich. To bardzo piękne, głębokie słowa. On tak powiedział, z okazji 60. rocznicy przyjęcia przez Nowozelandczyków polskich dzieci. Dzieci te, wyrwane ze swoich gniazd rodzinnych, stały się nosicielami dobra, jakiego najeźdźcy na ich kraj nie przewidzieli. To niezwykłe, to jest bardzo mądre i głębokie, co powiedział, prawda? Tak. Niewątpliwie tak. Dziękuję bardzo. To piękna historia. Dziękuję, że państwo się tym zajęli, że państwo tu przyjechali i opowiedzieli nam o tym. Przypominam, Rafał Braczyński, dziękuję. Barbara Majchrowicz z Muzeum Emigracji w Gdyni. Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Bardzo dziękuję, Edyta. Zofia Kruszewska realizuje program. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Spisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy.